Чаму ты не пазваніў маме? У начным аўтобусе паміж Менскам і Вільні на небяспечнай мяжы явы і сну, які любіць глядзецца ў люстэрка, дзе, сцвярджава відзі, хаваецца смерць, мне прымроіўся тэлефон, з якога можна пазваніць тым, хто ўжо не пазвоніць табе. Званкоў толькі тры, і ты мусіш зрабіць імгненны выбар. У таты я запытаўся пра незнаёмую заплаканую жанчыну, якую сустрэў у шпіталі пры ягоным ложку, калі ў таты заставаліся жывыя адны толькі вочы. У купалы я запытаўся пра жанчыну, якая смяялася ў ягоным нумары ў той вечар, калі яго забівалі ў маскоўскім гатэлі. У Борхеса я запытаўся пра жанчынаў, якія дзялілі з ім ягоную бясконцую цемру. Памежнік запытаўся пашпарт, якраз калі я прасіў дзявочы голас у слухаўцы злучыць мяне са Станіславам Аўгустам Панятоўскім, каб запытацца пра каранаваную жанчыну, якая ператварыла ягоны трон ва ўнітаз, і дзявочы голас адказаў, што я вычарпаў колькасць званкоў. Забіраючы пашпарт, я сцяўся ад думкі, што ўбачу там штамп, чаму ты не пазваніў маме.